أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi ànd ak yéen ci kitabu tawxid muy buntu ñaar fukkeel. Buntu bi nga xam ne moom la ñuy jeexal tey mooy baabu ma jaa ann al ghuluwa fi quburi salihin yusayiruha awsanan tu'bat min dunillah. Mbokk yi, buntu boobu la ñuy jeexal tey, waaye duñ ko jeexal mu lu dul ñu jële ci dars yi paase ay tomb yu ñu mën a teg sunuy baaraam. Tomb yooyu nga xam ne war nañ cee mën a teg sunu baaraam bu ci njëkk mooy al awsaan, lan mooy xërëm. Su fekkee dars yi paase leer na ci ñun, dégg nañ ko bu baax, danañ xam kon xërëm du rek bant bu ñu yett wala xeer bu ñu yett, waaye danañ gis ne lépp lu doomu aadama aj xolam bi di ko màggal, di ko jaamu, loolu day nekk xërëm ci moom. Moo xam bàmmeel la, moo xam jàkka la, moo xam garab la, moo xam lépp lu doomu aadama jaamu comme ni muy jaamoo yàlla, na yëg ne moom loolu muy jaamu xërëm la ci moom. Te xam ngeen ne xërëm li ci lislaam wax mooy jaamu ko du xërëm du dugg aljanna. Li njëkk li yàlla tere mooy weddi xërëm. Soo weddiwul xërëm doo mën a nekk jullit. Balaa ngay nekk jaamu yàlla dëgg, da ngay bàyyi xërëm. Moo tax tomb bu njëkk lu ñuy jëlee ci dars yi paase mooy al awsaan, mooy xërëm yi, foog ñu bàyyi leen. Ñaareel mooy al ibada, jaamu. Jaamu mbokk yi, foog ñu xam ne yàlla moo ko moom. Kenn amu ci place, kenn amu lu mu ci dogal, kenn amu lu mu ci rëdd, kenn amu lu mu ci wax, yàlla moo ko moom. Mbooleem jaamu nag fekkee wax la, bu dee jëf la, bu dee lu feeñ la, bu dee lu nëbb, xeetu jaamu yàlla yooyu yépp yàlla moo ko moom. Kenn amu ci place, kenn amu ci lu muy def. Te tey soo xoolee da ngay gis yàlla day moom dara, ñu jël ko xaaj ko, wala sax yenn saa yi du ñu xaaj waaye dañuy jël lépp jox keneen bàyyi yàlla. Te baatu ibada moo tax yàlla bind ñu wa ma xalaqtul jinna wal ins illa liyabudun wa ma naa yaabudun yuwaxiduun. Jaamu yàlla moo tax yàlla bind ñu. Te maanaa jaamu yàlla lu muy tekki mooy ñu wéetal ko, bañ ko bokkaale ci kenn. Bépp baat bu ñëw ci ibada ci alquran li muy tekki mooy tawxid, mooy nan wéetal yàlla. Yàlla bëggul ñu jaamu ko di ko boole kenn. Moo tax bi nga taxawee ci julli, di julli, bi ngay jàng fatiha dangaa joxoñ yàlla baaraam ne ko yow kenn la ñuy jaamu, iyaaka naabudu, yow rek, keneen amu ci place. Moo tax jaamu yàlla yàlla ko moom, buñ ci boole kenn ku dul yàlla. Loolu tamit bu fekkee dégg nañ sunu dars yi paase, danañ xam ne yàlla rek rek lan war a jaamu. Ñetteel mooy annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam yastaiz illa bima yuxaafu wuquahu. Ku toll ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, est ce que mbokk yi ku toll ne yonent bi dina ragal, dina laqatu, dina muslu ci mbir moo xam ne ragaluñu lorom? mbir moo xam ne ragaluñ ko, du indi benn danger ci ñun, mbir moo xam ne daa baax ci ñun, mbir moo xam ne day baaxal suñu àdduna, baaxal suñu alaxira, yonent bi dina ci muslu. Kon looy kii dégg mooy yonent bi lépp lu mu muslu pour loolu am, loolu lan la? Loolu lor la, loolu musiba la. Yonent bi lan la muslu? Mooy yàlla na ko yàlla musal balaa ñuy jàpp bàmmeelam di ko def xërëm, comme tey ni ñu defee ay bàmmeel xërëm. Ndeysaan, léegi-léegi ma tëggul 20 minutes ay waxtaan ak benn mbokk, ne benn waayam daf ko invité woon ci benn dëkk, nee na mu bañ a dem, waa ji fexe ba yóbbu ko, ne ko yow comme da ngaa bokk ci mbooloo sàngam, damaa bëgg nga ñëw ñu ànd sunu dëkk nga xool li fa nekk, di nga xam ne ñun ñoo nekk ci dëgg, yéen di ngeen di caaxaan rek. nee na comme waa ji wax na ko baat boobu nag, nee na mu ne ko nan dem. ñu ñëw nee na waa ji li mu ko wan mooy ay bàmmeel kese yu ñu tabax ba mu rafet di ci sànni xaalis loolu kese. ma ne ko déedéet kay xanaa koy kon ku lay wan dëgg pour wax la yow ci caaxaan nga nekk xanaa kay mu ne daal bàmme ay bàmmeel dong la ma yóbbu bàmmeel yoo xam defar nañ ko ba mu rafet di ci sànni xaalis. mu ne ko ma ne ko lii kese la. mu ne waaw li kese la. mu ne waaw. ma ne ko waaw jërëjëf, jël leen seen dëgg kon. kon li yenente bi doon ragal pour balaa ñu koy def bàmmeelam loolu moo am tey jamono, bu fekkee dañuy wax dëgg rek, dëgg rek a tax ñu jóg, loolu yonente bi doon ragal tey waa jamono moom lan def. moo tax moom yonente musta muslu wala muy làqatu wala mu ragal mbir moo xam ne lor nekk ci yonente bi, lépp lu mu ragal rek musiba moo ci nekk, lor moo ci nekk. loolu mu ragaloon nag mu am ci bàmmeelam, loolu la yàlla nattoo julli di tey mu am ci seeni bàmmeelu kilifa yi. loolu tamit bu fekkee leer na ci ñun dañuy dégg ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu mu ragal rek mu am ci xeet wi, loolu amalul xeet wi njëriñ. ñeenteel mooy qaranuhu bi haza al ittixaz quburul anbiyaai masajid. yonente bi alayhi salaatu wasalaam tollale gi mu tollale jàpp bàmmeelu yonent yi daf ko jàkk. mu ne yaani annahu lamma qarana bi zalika addua, yonent bi ba mu tollalee loolu ak ñaanam, ba mu ragalee loolu, moom yonent bi mi ngi ci sukuraat waaye dafa ñaan ne yàlla na ko yàlla musal balaa ñuy jàpp bàmmeel yi di leen def ay jàkk. lu tax? mu ne loolu ilmun ann ittixaazuha masajid zariatun ila ittixaaziha awsan, mooy saa yu ñu demee ba jàpp bàmmeel yi ci jàkka yi def leen ay xërëm. kon léegi lan lañ def? mu jaamu nañ xërëm. moo tax tey tey ci sunu réew ñu bari ci ñun dañuy jàpp ne xërëm bu ñu nee waa ji man da ngay dégg kenn mu ne man jaamuma xërëm, da ngeen ñuy tooñ, da ngeen di tooñ parce que ñun ñoo la gën a xam ne. mais lan mooy xërëm? photo bi nga takk ci sa dënn xërëm la? loo ko takke am na lu tax? koo fi gis mu takk photo ñëwal ba ci moom ne ko assalaamualeykum, nga ne ko lu tax nga takk li? lu mu lay tont? dama ko gis nga bu ma ko laajati dañ say sax nga gis ki lay tont, daanaka da nga naan kii na xaar ma dem. mais am na lu tax? mais pourquoi nga koy takk? lu tax munoo mel ne jullit yëpp? est ce que yonente bi daan takk photo? sahaaba yi bëggoon nañ yonente bi wala bëgguñu ko? bëggoon nañ ko. lu tax takkuñu ko photo? kenn mun ne photo amul woon jamono yooyu, ñu yett ko ci ay bant ndax ñu ngi doon yett, lu tax mënuñu ko yett takk ko? loolu sax dafa sori. fii rek sunu sëriñ su mag si ndax dañu takk ay photo wala lu tax? kon ñi koy takk nag ñu ko def ay ay def ko si seen saal yi nag pourquoi? soo bëggee nit bàyyi ko sa biir xol, bëgg boobu rek doy na. waaye da ngay gis koo xam ne buntu këram, biir saalam, otoom, saal dabee bi muy sangoo sax yenn saa yi mu def fa loolu musiba la di loolu fuñ jëm. ngir wane ne man maa ah man damaa dem ba jeex sama mbëggeel gi booy bëgg loolu dem ba jeex bëggal yàlla bëggeel noonu yonent bi foofu la mbëggeel yay gis nga yàlla moo ñu wax ci quran te yàlla moo ñu xam wa min annaas man yattaxiz min duunillahi andaadan yuhibunahum ka hubillah wala loolu du alquran am na ci nit ñi ñoo xam ne dañoo jàpp leneen lu dul yàlla bëgg ko lu raw nin war a bëgg yàlla alquran moo ñu ne wa iza zukira allah waxdahu bu ñu waxee yàlla rek mu ne izma'azzat qulubu allazina la yu'minuna bil akhira nga gis xolu ñi gëmul al akhira di lemu léeg-léeg nga dugg mbooloo jël micro daal ne yàlla nee na ñu ne yow kii lu tax ngeen jox ko micro bi kan moo ko fa invité yow kii ah nga gis ay munum munum fa iza zukira min dunihi bu ñu waxee keneen ku dul yàlla fa iza hum yastafsir ñëpp kontaan waaye ci sulaa waay loolu ci lan la bokk ndax loolu du bokkaale ndax loolu du xërëm kon bu leen jàpp ne xërëm benn waay bu nekk fële ci àll ba la bu samp benn xeer di ko wër aha kay ci la bokk wala benn waay buy wër fee garab am na ñoo xamante ne ñi ngi seen biir kër di jaamu ay xërëm yu mag a mag a mag a mag a mag a mag gis naa tey ci jamono lu ñu xewal jël sa photo kilifa def ci juróom-ñaar photo ne juróom-ñaari photo yooyu boo ko laalee wala nga fóon ko wala nga wax ci dara da ngay am loolu musiba la wala boo xëyee nga fóon birig bi tudd waaji juróom-ñaari yoon bis boobu doo ñàkk dépasse mais mbirum seytaane la jëli du def loolu boo xëyee da ngay tàllal yàlla sa loxo yàlla nag ku mu doyul dara dootu la doy loolu moo tax il faut ñu comprendre diine bi dëgg dëgg dëgg pour ñu mën a am tawxid ñu mën a dendale yàlla ak lenn yàlla dafa fiir ku ko bokkaale da lay dugal safara moo tax ngeen dégg mu ne bokkaale du ma ko baalaate inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi yàlla nee na du ma baale mukk mukk mukk mukk mukk ku ma bokkaale xoola yàlla ne mun naa baale leneen wa yaghfiru ma duuna zalika liman yasha mun naa baale leneen ci ku ma neex waaye innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna képp ku ma bokkaale aramal naa ci yow safara aljanna aramal naa ci yow aljanna kon lënkale gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lënkale jàpp loolu def ko ay jàkka dafay wane ne ittixaazuha awsaan day wane ne xërëm la bu doon du xërëm bi kilifa gi génnee àdduna ñu yóbbu ko ci armée li sul ko bàyyi ko fa ñibbi si maadaama jël nañ ko ci benn kër gi ci benn espace ci benn ruq wala ci jàkka ji rek def ko fa rek am na luñ ci namm pourquoi yóbbu ko ma ci armée li sul ko foofu est ce que am na ko gën a màgg Ousmane ibn Affan boo demee bàmmeeli Médine fekk mu tëdd ak sahaaba yi billahi allazi la ilaha illa huwa est ce que am na ko gën a màgg Hamza boo demee Uhud fekk fañ ko rey la ko yonente bi suul ñooñu am nañ ko leen gën a rëy ah kon lan moo tax ku dee Sénégal rek ñu tabax benn ruq dugal la foofu duñ la yóbbu ci julli li suul la fan suul julli si mbokk yi juróomeel tomb ci lu ñuy jëlee ci dars tawxid yi passé mooy zakara siddatul ghadabi min allah mooy yonent bi alayhi salaam mer gi mu wax yonent bi danee yàlla dafa mere ku yël bàmmeel def ko jàkk meru yàlla est ce que xëj na ci nit ah meru yàlla xanaa loolu rek war naa tax nit ñi daw suñ ne boo defee dara yàlla mere la nga bañ ko def yonent bi moo ko wax nee na siddatul ghadabi min allah taru meru yàlla këpp na ci kaw ñëpp ñi nga xam ne dañuy jël ay bàmmeel di ko jaamu loolu fuñ ci toll tey da ngay gis nit ñi ni ñu gëmee bàmmeel yi kuy dem sax day yóbbaale jabaram yóbbu ay doomam waaw boo jimee bàmmeel yi nga gis kii garde bàmmeel bi ne la si min sambax ne ak say dal nga ñëw taxaw mu ne la toogal loolu xërëm la tax ñuy simi jàmbaax ne lu tax ñuy simi daal yi pourquoi lu tax ñuy toog loo nit ñi te yonent bi tere ko toog ci bàmmeel. Waaw ñaan leen seen aajo fi ku fi ñaan aajom aajom faju. loolu bokkaale la looloo tax nit ñi fiq parce que loolu la leen wan te loolu yonent bi moo ne ñi koy def yàlla daleen a mere. yonent bi nee na ñi koy def yàlla daleen a mere mu leer nañ hadis bu leer nañ yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ko istadda la wax meru yàlla tar na tegu na ci kaw gaa yi nga xam ne ittaxazu qubura anbiyaihim masajid istadda ghadabullah la wax istadda ghadabullah meru yàlla tar na ala qawmin ci ay nit ittaxazu yu jàpp qubura anbiyaihim masajid jàpp seen i bàmmeelu yonent def ko jàkk. Il faut nit ñi natt yonent bi fi muy waxee yonent bi ñan la tànn ci xeet bi ñan la tànn yonent yi la tànn ne ñi def jàkk bàmmeelu yonent yi yàlla mere na leen kon ñeneen na ndax yéen am ngeen ko gën a for yonent yi yonent bi pourtant bi muy dund xam na ne ay yonent dootu ñoo ginnaaw kon lu tax mu jëli yonent yi parce que daf leen bëgg a won ne ñi gën yonent yi amuñ ci kaw suuf kon yéen ñii bu leen ko def moo tax gis nga alquran yàlla bi ñuy wax mirum bokkaale daf ne la tasjudu li samsi wala lil qamar bu leen si jotal jant bi bu leen si jotal weer bi lu tax yàlla yóbbu ñuy ba ci jant ak weer am na lu leen gën a kawe bu dee da ngay ut lu kawe gis nga lu gën a kawe weer ak jant bu dee da ngay gis lu rëy est xam ngeen ne jant bi moo suuf si waaw moo tax gis nga yàlla bàyyi fi lu ndaw ndawaan yi dem ba ci ponkal ya ne la loolu sax bu leen jaamu la tasjudu li samsi wala lil qamar bal mu ne la fasjudu lillahi allazi xalaqahun su jootalal yàlla mi nga xam ne moo bind yii yàlla moomu ngay su jootal yàlla moomu ngay màggal yàlla moomu ngay jaamu am maa keneen mbindeef la comme yow da ngay jàng ci usulu salaasa ñu ne la kullu ma siwa allahu fa huwa aalamun lépp lu dul yàlla mbindeef la yàlla mbindeef la wala lu tax nit ñi bañ loolu lu tax nit ñi bañ ne lépp lu dul yàlla mbindeef la ah lu dul yàlla mbindeef la xata yonent bi mbindeef la lan moo ko tàqalee ñu yuha ilaya qul innama ana basarun mislukum moo ko wax alquran man mbindeef laa comme yéen lan moo ma tàqal ak yéen yuha ilaya dañuy may wax yu yàlla mooy wax ak man jeex na léegi nag ñun ñu jàpp ne am na ñoo xam ne ñoom duñu lekk duñu naan ay waliyu lañ kaw asamaan la ñuy fanaan lu yàlla bëgg a def sax mun nañ ko ne yàlla doo def loolu lii mooy am bu yàlla xiinaloon asamaan bi mun nañ ne yàlla doo ko fi towee bu yàlla rayoon seen benn taale bi mun nañ ne yàlla day dekki fal force xolal yooyu xola wax yooyu da ngay dégg ay kilifa ñu leen di seedeel wax yooyu dégg naa benn waaye mu ne Abdul Qadir Jeylani dafa ñëw fekk benn taalibeem faatu mu ne woy xaar leen ma ñëw rek mu ne ñu ne mu naaw dem kaw asamaan mu dajeeg malakal mooti xaw ma ban asamaan lañ wax mu ne mu pes ko pañe bi malakal mooti yore woon dafoon ruu yi mu rayoon bis boobu yëpp pañe bi wadd ñi dee woon ñëpp dekki ruu yi naaw delluwaat ci yaram yi ñi dee woon ñëpp dekki taalibe bi dekki mu wàccaat ne wuy ñu koy rey te tàgguwuma te wax yu garaaw yooyu bu ñu koy wax da ngay dégg ni ñi naan est ce que yuuxu di bëgg ay miir di dof waxu dof yooyu Abdul Qadir Jeylani dina pes malakal mawti est ce que wax boobu normal na est ce que ñi koy dégg normal nañ ku toll ne Malakal Mawti, ku toll ne Abdou Khadir Jeylani dina fes Malakal Mawti. Yooyu du wax yu jub. Nit ki mën nga ko bëgg, mën na am martaba, mën na nekk ku baax, waaye bul ko waxaloon noonu amul. Ma ne buñ doon fes Malakal Mawti kay keroog ba mu reyee yonent bi xanaa ñu fes ko. Malakal Mawti rey ku gën waa jooju, kenn pes ko. Mu rey benn waay fii rek ñu pes ko. Xanaa waa jooju moom lan la fam yoo xam ne yenuwul maanaa, te loolu yëpp li ko waral mooy far-far law. Gis nga nit ñi dañuy bëgg di wax ba wax yu amul, te ñi ñuy waxal ñoom duñu xalaat, duñu nekk ay nit. Te nit bu xelam dañee ci moom rek nekkatul nit. La diinu liman la aqla la. Su fekkee sa xel mi yàlla mayoon la, ngay analyser ci sa xel tey li may wax chaque jour. Boo doon jënd dara nga dem ci jaaykat bi mu teg blanche, nga ñëw ne ko jaay ma ceeb, mu tibb ci ñaari loxoom yi ba mu fees, ne la ana sa saak, nga ni ko mu ngi nii, mu sotti ne la demal indi xaalis bi. Da ngay dem lu sax demoo loo koy wax. Mais est ce que li mat na? Mu ne la mat na, nga ni ko nañ ko peese. Gis nga lu tax bu la benn waaye waxee dara doo ko wax nañ ko peese. Te yàlla jox la balance bi, balance la yàlla jox, balance. Mu ne la wasinu bil qistatil mustaqim, yàlla ne la nañ ko peese, luñ la wax nañ ko peese. Arrahmanu allama alquran khalaqa alinsan allamahu albayan as-samsu walqamaru bihusban was-samsu was-sajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'a yàlla ne la maa teg balance bi, wa wada'a almisan pour nga peese. Balance bi la balance ñaata plaat la yam? Ñaar. Balance ñaata plaat la yam? Ñaar. Yàlla jox na la ñaari plaat, alquran ak sunna. Lu la waaye wax rek tegal, indi wax ji rek nga teg ci balance nga xool. Léegi nga dégg aigu bi ne la déedéet waa ji li mu wax aamul, alquran def ko weddi dindil. Tey gi benn misaal, waa ji ñëw ne la am na yonent mu ñëw Sénégal. Su la kenn bëggee convaincre, kenn bëgg laa wax loolu, yow nooy def pour nga weddi loolu nooy def? Wax jooju waa ji wax la, wax jooju waa ji wax la, da ngay jël wax ji daal di koy teg ci alquran. Alquran daal ne la déedéet maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah khatama nabiyin. Alquran ne la beneen yonent dootu ñëw, ndax nee na la wax khatama nabiyin. Nga teggi waxam, beneen waayu ñëw ne la mën ngaa takk lopp ñeenti jabar de, ngay def ak moom? Nga teg blanche yi. Alquran ne la fankihu ma taaba lakum min annisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa. Jeex na. Beneen waaye ñëw ne la ñun de duñ julli, bul jullee ci dégg nga, boo gis nga moo gën a gaaw, bàyyi julli moo gën a gaaw dugg àjjana. Da ngay bàyyi julli dem toog, ñu wax nga ne diw moo ma bàyyiloo julli, déedéet da nga naan ko nan ko peese. Nga teg ci alquran, yàlla ne la wa aqimu sala. Ban ngay gëm? Saa yoo tegee ci sunna gisoo, boo demee ci alquran di nga ko gis. Lépp luñ la wax yàlla daf lay indil blanche, ne la peese leen. Ñun nag luñ la wax dëgg la, diw moo ko wax, ñu ne wax ñu ne dëgg la. Loolu ban dalil la? Diw moo ko wax rek dëgg la, loolu dafa am. Al isnaadu min addiin lawla dalika la qaala man shaa ma qaala. Loolu da qaida la, règle la. Dañu ne cislaay preuve ci diine la bokk. Su dul loolu ku nekk da ngay xëy rek di wax. Bu ma ñëwee léegi suba ma ñëw ne leen yàlla ngi leen di nuyu, yéen ñëpp jox naa ko seen numéro téléphone, dina leen woo. Sas bu graw gis nga, xam nga loolu fan laa ko teg? Sama bànneexu bakkan yàlla ngi leen di nuyu, fan laa gisee yàlla? Xoolatee ñi ñëw ne gis nañ yàlla. Aaye bi gën a aaye bi gën a gàtt nga xam ne dafa tënk tawxiit lépp bu ko waa Sénégal diggul sax duñ leen nax. Laysa ka mislihi shay, yàlla nuroowul ak dara. Ki ne damaa gis yàlla daal amul lu mu gis. Ah, yàlla nee na ma nuroowumaa ak loolu, nga ne gis naa ko. Borom xam-xam yi jàngale axiira dañu ne fa kullu ma xatara bi baalika fa allahu bi xilaafi zalik, sa xel lu mu xalaat ne yàlla noonu la mel, yàlla melul noonu. Yow mi gis ba ne gis naa, boo ne gis naa diw, ki gis Macky Sall ak ki gis Ablaye Wade est ce que benn lañ? Est ce que ki leen gis mënu leen définir? Ah, est ce que mënul wax nu ñu mel? Est ce que buy wax nu ñu mel dangay day nekk benn? Te tey ki ne la ñun ñii ci jàkka ji kenn ku nekkoon boo ne woon damaa gis yàlla, suñ la laajee nu mel di nga wax? Est ce que sa bosak bosu kii ñoo niroo? Est ce que bosu kii ak bosu kii ñoo niroo? Est ce que kon ñun ñii ñëpp yàlla ñaata façon lay doon kon? Moo tax yàlla mu ne leen laysa ka mislihi shay, man nuroowumaa dara. Te yow li nga gis dara la, moo gën a ndaw. Mais xoolal xoola qaayida boobu, xoolal loolu, xoola bunt boobu, niñ ci sànke ay nit, niñ ci sànke ay nit. Bàyyiloo leen jaamu yàlla, dañoo leen julli, bàyyiloo leen jàng alquran, bàyyiloo leen, bàyyiloo leen, yàlla nanu yàlla jubal. Mbokk jullit yi, juróom benneel ci bunt bi mooy wa hiya min ahammiha, moo ëpp importance ci bunt yi. Sifatu maarifatu ibadatullah ta allati hiya akbarul awsan, du hasard yàlla di tudd ay turu xërëm ci alquran di ñu ko wax pour ñu mën a xam ne xërëm yooyu du nekkuñu woon ay garab, nekkuñu woon ay xeer, nekkuñu woon ay bant. Ay nit yu baax lañu woon yoo xam ne ci seen jamono dañ doon jaamu yàlla ba faatu. Nit ña bëgg gañ leen bëgg dem samp leen ay estati, génération yi yàgg mu nekk ay xërëm. Ñun ñi sunu maam yi, sunu maam yi bu fekkoon na dañ ñu sampaloon ay mbir di ko jaamu, lan moo indi tour tey? Tour dañ koo samp sax ñi tour lan moo ko indi? Du la nga ñëw fekk sa maam di tuuru, nga judd mu yóbbu la sampal la nga commencé di tuuru? Suñ la ne lii baaxul, bokku ci diine lay wax. Man lii ma fekk samay maam di ko def nga naan ma lan? Ma fekk sama baay di ko def nga naan ma lan? Ma fekk looloo graw fekk xam nga ne baaxul. Ñooñu fekk gi ñu fekk seen i maam yi di ko def ak seen baay yi moo tax ñu def ko. Mais bu ñu fekkoon seen baay ak seen maam yi di ko def, est ce que danañ ko def? Kon nekkul ne rek li ñu fekkee sunu baay ak sunu maam yi ñu koy def rek ñun dañ ko war a toppandoo di ko def déedéet. Nañu fexe ba xam ndax lii diine moo ko santaane, ndax lii lu leer la, lu baax la, ndax yonent bi moo ko digle. Loolu moo tax yàlla indil ñu ci alquran ay tour. Afara aytumul laata wal uzza wa manata salisata al ukhra, jàngeen ci alquran la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala thuwaan wala yaguutha wa yauqa. Ñooñu ay nit yu baax lañu woon ba ñu faatoo la leen nit ñi dessiné, daf leen ay photo, daf leen ay estati, samp leen ca barab yañ doon toog ba ci yàgg sax day metti ngay dem foo bis bu nekk da nga ci photo dugal sa biir néeg bu xëyee di ci raay juróom-ñaari yoon doo ko génn, wala boo gën a yomb. bal sax boobu day yomb léegi da nga koy takk sa dënn di ànd ak moom. waaw daa ne mi ngi nii maay ànd ak moom, ku ma gis na ma gis ak kii, su may dee moom laay deyal, bu may dund moom laay dundal, bu ma deewee sax na ngeen ma booleeg moom suul. loolu du diine, diine dafa yomb te set, diine bëggul dara lu taq, diine bëggul far-farloo, te yooyu yëpp day taqale jullit yi. moo tax jullit yi taqali ko, bu kii takkee muudu, kii takk paate, kii takk yaro, kii takk duudu, kii takk ku nekk nga takk, kii takk duudu bu la nee àllaajee gën looy wax, xeex ñëw histoire commencé, bañante commencé, noonoo commencé, jaana danañ ci yàlla musal. kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaajj bi mu ñu jaajj mooy nañu moytandiku, comme xam nañ ne ñële ñu baax lañ woon, nit ñi ñoo leen mujj soppi ay xërëm, ñun nañu moytu loolu. juróom ñaareel ci bunt bi mooy maarifatu annahu qabru rajulun saalih, yàlla xamal nañ ne, yonent bi xamal nañ ne bàmmeelu nit ku baax kenn du ci barkeelu, kenn du ko raayi, kenn du tibb suuf si, bal kenn du toog sëpp say uum say cati baar say cati baaraami tànk, jublu ci bàmmeel bi yëkkati say loxo. loolu toroxlu la, bàmmeel kenn du ci jàng alquran, alquran kenn du ko jàng ci ay bàmmeel. loolu hadis la, ku mokkal hadis bi fii. ku mokkal hadis bi yonent bi ne bàmmeel kenn du ci jàng alquran. pourtant dars passé waxoon nañ ko de, wala bi ñuy jàngale teggin bi ñuy demee bàmmeel, yonent bi waxoon na bu leen def seen kër yi comme ay bàmmeel, laa tajaalu maqaabir fa inna al bayt allazi tuqra fi suratu al baqara laa tadkhuluha ash-shaytan aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi nee na bu leen def seen kër yi comme bàmmeel, bu leen def seen kër yi comme bàmmeel. kon loolu moo lay wan ne bàmmeel léegi na gis ku gàddu kaamil yóbbu ci bàmmeel yi. yenn saa si nga gis kaamil bi ñu wutal ko benn place ci bàmmeel bi, dañuy tabax bàmmeel ba mu rafet def ci ay triwal teg kaamil bi, waa ji ñëwee rek fomp daal di toog jàng yaasinam delloo dem demaat. allahu akbar, danañ yàlla yërëm. kon nit ku baax, nit mën na dem ziare ji bàmmeel, waaye dafa am sart fexeel ba bul fa bokkaale. waxu ñu ziare bàmmeel dafa araam de, dafa am ay charte. waaw annahu ismu saahibul qabr, juróom-ñetteel mooy wa zakara maana tasmiya, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa leeral alquran ay tur yu ci ñëw, mu xamal ñu ne ñii ay nit ñu baax lañ woon, waaye seeni bàmmeel la nit ña dem mujj dem boof, bal yonent bi sax daf ñoo wax turu ñooñu ndax mbir yi war a leer ci ñun. juróom-ñeenteel mooy laanahu zawaratil qubur, yonent bi dafa rëbb jigéen ñi dëkk ci bàmmeel yi guddeeg bëccëg, waaye dem ci bàmmeel yi fekk fa jigéen ñi desan. waaye jigéen ñi ziare gi ñuy lambaree ci bàmmeel yi yu bëri daf ko ëmb yu bëri. ñenn ñi demuñu ziare gi rek, ñenn ñi ay liggéey la ñuy yóbbu. xam ngeen jigéen dafa bëgg affaire yooyu, affaire yu sëriñtu, affaire yu xërëm. ñenn ñi ay xërëm la ñuy suuli, ñenn ñi ay gàllaaj la ñuy uti, ñenn ñi dañ leen a digal comme dañu am yu ñu bëgg, ñu digal leen foog ngeen def ko ci bàmmeelu nit ku baax. wax naa leen darsa bi passé damay lire dast bi passé. Lu tax ñu rëbb jigéen ñi dem ci bàmmeel yi, ba ma yegg ci tomb boo xam ne jigéen day dem ci benn buxaaba, jigéen joo xam ne musta am doom, bëgg am doom. Xam ngeen loolu phénomène la. Nga dem buxaaba bi ne la da ngay woddu sërte doo sol tubéy, nga dem ba ci bàmmeelu diw tudd nit ko, nga ngàppeeku ci diggante say tànk ci diggante bàmmeel yi, di nga am doom, di nga ëmb, nga gis ndaw si def lool. Loolu est ce que diine la, di xotti xorma ba dem ci ay armeel di xotti xormay néew yi. Da ngay gis am na ñoo xam ne mbëri yoo xamante ne dañuy dem jël yaxu nit, loolu deggu lañ ko fi. Mbëri dem ci armeel di sulli néew yi di jël seen yax. La càngaay bi buñ bëggee takk nit, sëriñ bi ne la demal ngay indil ma càngaayu nit ku dee. Ci journée bi nga fexe ba dégg ku dee rek nga topp ko, ba xam ne fii lañ ko suul tey, nga samp ci bant guddi nga ñëw ngas ba mu xóot ba jot mbalaan mi xotti ko, xotti ci wala sax nga muri ko dindi mbalaan mi dem sa yoon. Xoola Sénégal fu mu toll, am na ñoo xam ne yenn gàllaaj yi ñu bëgg nan naan la. Gàllaaj gi pour nga am ko da ngay fekk garab gu sax ba màgg ay reenam romb nit ku dékki, traversé ku dékki ci suuf wala ci kaw. Kon xam nga néew boobu yàgg na fa, parce que garab gi màgg na ba reen bi ronu néew bi. Ñu ne la bant boobu la ñu bëgg, boo ko indee ñu defal la li nga bëgg. Da gis waa ji am fit dem ci armeel yi sulli benn néew, fexe ba gas ba am bant bu ronu néew bi ci reen yi mu dagg ko ñëw indil ki ko ko yónni woon. Loolu yëpp tey yéen na koy gis, mu nekk musiba yoo xam ne ci réew mi la nekk. Nit ñi ne part partaaral ne duñ ko wax te bëgg a nekk ay jullit, te mbir yooyu ku koy def ne koo jullit. Kon yàlla daa rëbb, yenent bi daa rëbb jigéen ñi lambar lambari ci bàmmeel yi. Bépp jigéen boo xam ne yaa ngi lambar lambari ci bàmmeel yi yenent bi rëbb na la. Fukkeelu tomb laanahu man asrajahu, yenent bi rëbb na ku daal lamp ci ay bàmmeel. Kon bàmmeel yi nga xam ne ñu ngi koy tabax di ko rafetal, di ci def ay pot de fleur, di ci def ay photo, di ci def ay and cuuraay, di ci def ay lamp, nañu xam ne ñii def loolu nañu xam ne yonent bi rëbb na leen. Nit ku dee li mu gën a bañ pour gis ko mooy safara. Nit ku dee benn misaal rek laa leen di jox fi mu nekk ni malaat, malaat bu feebar fi mu tëdd bagages yi ñu koy fajee lan la ci gën a bañ a gis? Ah pikir. Bu waaji indee ngandum pikir taxaw sa wet naan nii, malaat bi fële lay xool. Gis nga néew li mu gën a bañ a gis mooy safara. Est ce que safara du mbokam? Malaat it li mu gën a bañ a gis mooy pikir. Dafa am jamono yoo xam ne waxtu yoo xam ne mbir mii kenn waru ko woon waa ji, te tey loolu mooy li am. Am na bàmmeel yoo xam ne fi mu nekk nii lamp ya fay tàkk moo gën a rafet lamp yi nekk ci seen saal yi. Wala wala wala am na bàmmeel yoo xam ne ma ne lamp ya fay tàkk soo demee ci biir dëkk bi sax doo ko fi gis. Am na ñoo xam ne bàmmeel seen i bàmmeel lamp ya fay tàkk mën naa yor dépasse benn miskin weer, ñu jël lamp boobu taalal ko néew, karaw yooyu ñu defal ko néew, fleur yooyu. Yenn saa nga gis bàmmeel boo xam ne dundal na juróom fukki nit, juróom fukki miskin, bàmmeel bi liñ ko defaree dundal na juróom fukki miskin. Xaalis boobu buñ ko jëloon jox ko miskin yooyu ak am importance. Néew bi day jëriñu, miskin yi jëriñu. Yàlla kontaan, néew bi kontaan, miskin yi kontaan. Mbokk yi, fii mooy jeexitalu buntu bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam di tere ñu ëppal ci bàmmeelu ñu baax ñi ba mujj koo def xërëm di ko jaamu bàyyi yàlla. Buntu boobu jeex na tey, ñu ngi jégglu njuumte yi ci nekk di ñaan suñu borom mu nangul ñu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.